alto sì. Ne molsic migolam po fin le vilo parna. Sa zo zu irum lei. Si ti vemin po fudun heve. Nem kudumin uce e. Titokban hívtál, nem volt még foglalt a szám, nevettünk, sírtunk, a vonal két oldalán. Tudtam, hogy jönnél, s nem mondtam nemet, csak éppen igen se neked. Már vártam, hogy hívsz. A telefont bedugtam a paplan alá, hogy senki ne hallja meg. Így suttogtunk át számtalan éjszakát. Nekem ma már más van. Nem féltelek, tudom mennyien futnak utánad, s talán épp ezért nem akartam az egyik lenni.